Jestem bestią. Nie wiedziałeś, co już wiesz, to tu wpierdala tę grę. Lepiej zapamiętaj mnie, jestem bestią. B do I do S do Z, B do D do G to pies. Robi z mózgu pierdoloną sieczkę lekko. Nie wiedziałeś, co już wiesz, to tu wpierdala tę grę. Lepiej zapamiętaj mnie, jestem bestią. B do I do S do Z, B do D do G to pies. Robi z mózgu pierdoloną sieczkę. Nic co nie ludzkie nie jest obce mi. Jestem bestią, happy birthday to you. Marilyn Manson, rap dla rodzinie w bólach. Za wielki by móc się przepchnąć. Happy birthday to me, cesarskie cięcie od wewnątrz. Nie pierdolę się, lecz to nie forma celibatu. Wyskakuje z torta, który chcieli dzielić. Chcieli z rapu zrobić przemysł. Przeliczyli się, nie liczyli się ze mną. Piłka jest już poza grą, home run, baseball. Dopiero teraz czaisz, co to znaczy mieć jebnięcie. Kupujesz płytę, nowy state of mind, weź w prezencie. Ten styl nie jest rewelacyjny, jest rewolucyjny. Wiem, że jesteś smutny, skończ nagrywać ty nie dołu innych. Uśmiech baraki, nie schodzi mi z japy, gdy sala krzyczy. Wykończyć, przepraszam, znam tylko jeden cios. Mam garbowka na syfu, wyskoczysz, przypłacisz drogo. Posłuchaj, komu bije w dzwon, bisz kwasy modo. Wiesz, kto tu wpierdala tę grę. Lepiej zapamiętaj mnie, jestem bestią. B do I do S do Z, B do D do G to pies. Robi z mózgu pierdoloną sieczkę lekko. Nie wiedziałeś, co już wiesz, kto tu wpierdala tę grę. Lepiej zapamiętaj mnie, jestem bestią. B do I do S do Z, B do D do G to pies. Robi z mózgu pierdoloną sieczkę. Hania urządziła mały bal, świetnie, przepyszny melanż. Propsuje Hannibal Lecter. Wypluwam flaki tylko po to, by dawać wam serce. Podam pomocną dłoń każdemu na salaterce. Mówią, że mam nierówno pod sufitem. Postój chwilę, muszę poukładać ciała worków. Tyle idzie mi na tydzień, nie liczę już ile poszło na to. Jak każdy zdrowy facet, lubię ostro zapiąć. Lubię ryby mediów, nie chcą mojej obecności. To wszystko przez niewinne hobby, kolekcjonerości. Robię co mi się podoba, to cię ziomek złości. Doceń małe przyjemności, zjeść na ręcznym, przestań pościć. Muka, wezmę drzwi na buta, nie zapukam. Jedno spojrzenie powie wszystko, buka. Rzeka, przed którą stoję, to Rubiką przejdę przez nią. Wyssane ze szpiku kości rzucone. Jestem bestią. Mm-hmm.